واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم اس سے قبل کے جمعہ میں بلکہ مسلسل دو جمعوں میں جنت کا بیان گزرا اور پچھلا بیان متقاضی ہے تو اس کے بعد جہنم کا تعارف بھی کرا دیا جائے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بنیادی دو مقاصد تھے ایک تبشیر اور ایک تنظیم ایک بشارت یا خوشخبری سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تو جنت جو بشارت ہے اور جہنم ڈراوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا وظیفہ تھا بشارت بیان تو گزر چکا اب آپ کا یہ جو دوسرا وظیفہ ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وظیفے پر بھی گفتگو کر لی جائے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداروں کی آخری منزل ہے اسی طرح جہنم اللہ کے نافرمانوں کی آخری منزل ہے سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں سب سے جہنم کا وعدہ کیا گیا تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے بخاری کتاب دعوات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آئی ہے حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رواہ البخاری کی کتاب دعوات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعا فرماتے تھے وہ یہی دعا تھی کہ اے ہمارے رب، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی جانے والی، کثرت سے مانگی جانے والی دعا تھی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو بلند ترتیب دو آیتیں پڑھی ہیں، سب سے پہلے تو اس میں بتایا گیا کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم، اس کے بعد جہنم کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ اس کے ساتھ کروا دیں، لہا سبعت ابواب اور لکل باب منہم جزء مقسوم، جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ تو لہا سبعت ابواب، جہنم کے 7 دروازے اور لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر ایک گنہگار کے لیے اس کے گناہ کے اعتبار سے ایک دروازہ بانٹ دیا گیا ہے۔ مقسوم میں بانٹ دیا گیا، ڈیوائڈیڈ، بانٹ دیا گیا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ مثلا ایک طبقہ، ایک باب، ایک گیٹ یہودیوں کے لیے، دوسرا عیسائیوں کے لیے، تیسرا صابیوں کے لیے، چوتھا مجوسیوں کے لیے، پانچواں مشرکین کے لیے، چھٹا منافقین کے لیے، اور ساتواں عاصی موحدین کے لیے۔ یعنی وہ موحدین جن کی زندگی توحید میں گزری لیکن گناہ کا کثرت تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آخر میں سب کو نکال لیا جائے گا ان کی توحید کی بنا پر۔ تو چونکہ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں اور ہر ایک گروہ ایک ایک دروازے سے داخل ہوگا۔ اس کے اندر سزا کیا ہے؟ بنیادی سزا آگ، بنیادی سزا جہنم کی آگ ہے۔ اور آگ کیسی ہے؟ آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں جسے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کتاب صفت جہنم میں لائے ہیں، جہاں انہوں نے جہنم کی صفت کا چیپٹر مانگا ہے۔ یہ حدیث وہاں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مسلمة، رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک ٹھونکا گیا، 1000 سال تک، الف سنتی، 1000 سال تک ٹھونکا گیا تو لال ہو گئی، تحمر لال ہو گئی، پھر ثم اوقد علیہا 1000 سنت حتی ابیضت، اور پھر 1000 سال تک اس کو ٹھونکا گیا تو سفید ہو گئی۔ 1000 سال تک ٹھونکنے کے بعد لال ہوئی، پھر 1000 سال تک تھوکا گیا تو سفید ہوئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنت، پھر 1000 سال تک تھوکا گیا تو کالی ہو گئی، تسودت، اب پوری جہنم تاریخ ہے، آپ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، فی سودا اور مسلمت کالی ہے اور بالکل تاریخ ہے، آپ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ تو جہنم کا ایک منظر ہے، ایک تو شدت آتش، آگ کی جو شدت ہے وہ بتائیے، 1000 سال تک تھوکا گیا تو لال ہوئی، 1000 سال تک تھوکا گیا تو سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک تھوکا گیا تو کالی ہوئی۔ ایک تو آگ کی شدت بیان فرمائی گئی اور دوسرے یہ بتایا گیا کہ وہاں کہیں اجالا نہیں ہے، آگ ہی آگ ہے مگر چاروں طرف تاریکی، اندھیرے اور ڈارکنیس کے سوا کچھ بھی نہیں، ہاتھ بہت سے نہیں لیتا۔ اور اتنی خطرناک ہے, پہلے ہی میدان محشر کے اندر اس کو کھینچ کر کے جب لایا جائے گا تو نافرمانوں کو دیکھ کر بھڑک جائے گی, اور جانتے ہیں کیسی آواز نکالے گی. آئیے جہنم کی آواز سن لیتے ہیں, جہنم کی آواز کیسی ہے. حدیث دوسرا, وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملک یجرونها. رواہ ترمذی کی کتاب صفت جہنم, رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنت ونعیمها. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس دن جہنم کو لایا جائے گا, اور حالت کیا ہوگی؟ لہا سبعون الف زمام, ایک ہزار اس کی لگامیں ہوں گی. جیسے گھوڑے کو سنبھالنے کے لیے لگام کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرف موڑنا ہو لگام کے ذریعے موڑا جاتا ہے, روکنا ہو تو لگام کے ذریعے روکا جاتا ہے, آگے بڑھانا ہو تو لگام کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے, موڑنا ہو تو لگام کے ذریعے, دائیں بائیں موڑنا ہو تو لگام کے ذریعے. اس طرح ایک لگام نہیں, اس کے ستر ہزار لگام ہیں, ستر ہزار لگام, اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اب ملٹیپلائی کر لیجیے کہ کتنے فرشتے اس کو سنبھالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایک گھوڑے کو سنبھالنے کے لیے ایک چوکی کافی ہے, ایک سوار کافی ہے, لیکن جہنم کو سنبھالنے کے لیے جبکہ ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو حکم دے دیا جائے تو پوری کائنات کو الٹ کر کے رکھ دے, اتنی قوت ہوتی ہے اس کے پاس. اور یہاں جہنم کے ستر لگام اور ستر ہزار لگام, اور ہر ایک لگام کو سنبھالنے والے ستر ہزار فرشتے, کتنے فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو سنبھال رہے ہوں گے اور کھینچ کر کے اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا. اور جیسے ہی یہ نافرمانوں کو دیکھے گی, سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا گیا تو آپ پڑھتے ہی ہیں, اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. مارے غصے کے کھول رہی ہوں, فوارا سمجھتا فوارا, پانی اپنی حد سے آگے بڑھ جائے, وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. وہی تفور, جیسا فوارا اوپر پڑتا ہے ویسے ہی مارے جوش کے, مارے غضب کے, مارے غصے کے نافرمانوں کے لیے اگلی پڑ رہی ہوگی. اور آواز کیسی نکالے گی؟ شہید, عربی میں شہید گدھے کی آواز کو بولتے ہیں, اور سب سے بری آواز گدھے کی آواز. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بھیانک اور سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے, اور یہ وہی آواز نکالنے لگی. بتائیے, ایک طرف تو وہ مارے غصے کے کھول رہی ہوگی اور دوسرے کتنی بری آواز, اب کتنی بڑی ہے. گدھا جب چلاتا ہے تو آدمی ویسے ہی گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے اس کی آواز سن کر کے, اور جہنم اتنی بڑی ہے وہ جب گدھے کی آواز نکالے گی تو کیسا وہ خوفناک منظر ہوگا, اور کیسی خوفناک وہ آواز ہوگی, آدمی ویسے ہی دہل جائے گا ڈالے جانے سے پہلے ہی. تو اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور, مارے غصے کے کھول رہی ہوگی اور گدھے کی آواز نکال رہی ہوگی, ایک خوفناک آواز, ایک منکر آواز. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یہ اس کی آواز ہے اور یہ اس کا غصہ ہے. تو ستر ہزار لگامیں, ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے, اور نافرمانوں کو دیکھتے ہی گدھے کی آواز نکالے گی اور مارے غصے کھول رہی ہو. جلدی سے ان لوگوں کو میرے اندر ڈالو, کب سے مجھے بھوک لگی ہے ان لوگوں کو کھانے کے لیے, اور تو نے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے, میرے رب میرا پیٹ بھرتے ہیں, میں کب سے بھوکی ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے, بتا دے گا وہ نافرمان. تو یہ تو جہنم کا ایک خوفناک منظر ہے, آگ کی شدت. چلیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت جہنم کے اندر ایک حدیث لائے, آگ کی شدت کتنی ہے. آگ تو دنیا کی بھی ہے جسے ہم چلاتے ہیں, جسے استعمال کرتے ہیں, لیکن جہنم کی آگ, آئیے وہ دیتے گا حدیث کے ساتھ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ناركم هذه التي توقدون, جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله ان كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنا فزلت بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم. امام الترمذي في كتاب صفة جهنم لا رامي اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جو تم آگ جلاتے ہو دنیا کی, نارکم ہادی التی توقدون, یہ آگ جس کو تم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کے آگ کی گرمی کا ایک 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. گویا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے اوپر 69 درجہ فضیلت رکھتی ہے, 69 درجے فضیلت رکھتی. ویسے اس آگ کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس آگ کے اندر اگر کود پڑے تو جل جائے گا. اب بتائیے جو آگ اس آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہو, سخت ہو, اس کی گرمی کا اور شدت کا کیا عالم ہوگا؟ یہ بدن تو بھنگے کی طرح جل جائے گا, یہ بدن نہیں ہوگا. اس کو ذرا پڑھا دیا جائے گا, یہاں تک کہ داڑھ جو ہوگی جہنم کی وہ اوہد پہاڑ کے برابر ہوگی. جہنم کی اس آگ کو برداشت کرنے کے لیے یہ بدن تو بھنگے کی طرح جل جائے گا, پتنگے کی طرح. جہنم کی آگ کے سامنے یہ بدن چلے گا, بھنگے کی طرح جل جائے گا, پتنگے کی طرح. اس آگ کو انگیز کرنے کے لیے اور شدت عذاب کو پانے کے لیے بدن کو ذرا لمبا چوڑا کر دیا جائے گا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ داڑھ اس کی اونچ پہاڑ کے برابر ہوگی. ورنہ یہ بدن تو پتنگے کی طرح, بھنگے کی طرح جل جائے گا اور کھال اتار دے گی یہ آگ. اور جیسے ہی کھال اترے گی دوسری کھال چلا دی جائے گی. كلما نسجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. جب خال اتر جائے گی تو دوبارہ خال چڑھا دی جائے گی. پتہ یہ چلا کہ شدت عذاب کو برداشت کرنے کے لیے, تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے یہی جلد ہوتی ہے اور اسی جلد کو بدلا جاتا رہے گا. جب بھی یہ جلد اتر جائے گی, یہ خال اتر جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دوسری خال بدل دے گا اور موت آنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ تو جہنم کی آگ کی شدت, اس کی آواز, اس کا غصہ. یہاں رہنے والے کیسی زندگی ہوگی ان کی, آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر کے اندر, والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستيقون فيها. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم, جہنم کی آگ ہے. لا يقضى عليهم فيموتوا, ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا, مارا نہیں جائے گا کہ مر جائیں. فيموتوا, انہیں موت نہیں دی جائے گی کہ مر جائیں. ولا يخفف عنهم من عذابها, اور ان کے عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی, ان کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی. ذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیتے ہیں. وہم یصرخون فیہا, چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, تمام طرف تاریکی, صرف چیخوں پکار کی آواز. اور جب عذاب سے بہت زیادہ تنگ ہو جائیں گے تو دروازے کے پاس آنے کی کوشش کریں گے اور جنت کا جو داروغہ ہے اس سے فریاد کریں گے. سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے, جو وہ داروغہ جہنم سے کہیں گے, ونا دو یا مالک لیقضی علینا ربک, اے جہنم کے داروغہ مالک اپنے رب سے کہہ دے ہمیں موت دے دے. لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے بول ہمیں موت دے دے, ہمیں یہ برداشت, عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں, طاقت نہیں. اپنے رب سے بول کہ ہمیں موت دے دے. لیقضی علینا ربک, کاٹ کر کے کہے بھاگو یہاں سے, یہاں سے نکلنے والے ٹھہرو, یہیں ٹھہرنے والے ہو, یہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا. اور ہر جمعہ کے دن تقریباً امام جب سورہ آلہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس میں بھی زندگی کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. لا یموت فیہا ولا یحیا, اس کے اندر نہ تو آدمی مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ نہ مرنے والا اور نہ زندہ رہنے والا جو معاملہ ہے, نہ مرنے والی زندگی اور نہ زندہ رہنے والی زندگی, کون سی کیفیت ہے؟ کیا اس کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی نہ زندہ ہے نہ مر رہا ہے, نہ اس وہ زندہ ہے نہ مر رہا ہے. لا یموت فیہا یہ ایسا عذاب اور ایسی زندگی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. مر بھی نہیں سکتا, نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. تو نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا, یہ کون سی کیفیت ہے, کون سی حیات ہے؟ یہاں پر لوگ زندہ ہیں, مر جاتے, لیکن وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. پتا نہیں کس طریقے کی زندگی ہے جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. صرف چیخو پکار, وہم یسترخون فیہا, چیخو پکار چاروں طرف. پیری کیسی ہوگی؟ پیری اس میں ڈالا جائے گا پکڑ کر. کوئی بہت بڑا روم تھوڑی دیا جاتا ہے, اس میں اے سی لگی ہوئی ہو, اس میں ہر طریقے کی سویدھا ہو, ہر طریقے کی فیسلٹی ہو. پیر ذرا دیکھ لیتے ہیں, جاننے کے پیر جان کو ڈالا جائے. آیت کریمہ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ایک بیرنگ میں ڈالا جائے گا. بیرنگ کیسا ہوگا؟ مَكَانًا ضَيِّقًا, انتہائی تنگ, انتہائی تنگ. اب بتائیے, کسی ایسے چھوٹے کمرے میں انسان کو بند کر دیا جائے, کھڑکی نہ لگی ہوئی ہو, دروازہ بند کر دیا جائے, یہاں پیسہ ہوگا بند کر دو, تھوڑی دیر بعد مر جائے گا, کہانی ختم, لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی. چھوٹا سا کمرہ, مکان سید سید من تنگ, تنگ جگہ ہو, تنگ پہ اس کے اندر ڈال دیا جائے مجرم کو, اور چاروں طرف سے بند کر دیا جائے, سانس لینے کی ہوا کا گزر نہ ہو, کہیں کھڑکی نہ ہو, دروازہ نہ ہو, یا دروازہ ہو بند کر دیا جائے, کیا حال ہوگا؟ یہ تو بیرنگ, تنگ بیرنگ, مکان سید فراری. آج میں کئی پاؤں میں بڑی بات کر کے ڈال دیا گیا, کیا پکارے گے؟ موت کو پکارے, کہا جائے گا لا تدوریو مصبورا واحدا ودو صبورا کسیرا. آج بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو, لیکن یہاں ہلاکت نہیں ہونے والی ہے, کوئی مرنے والا نہیں, یہ بیری. اچھا جب قیدی زندہ نہیں, جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو کم سے کم کچھ اوڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, کچھ بچھانے کے لیے دیا جاتا ہے, فرش ہوتا ہے. تو آئیے ذرا فرش کا جائزہ لے لیتے ہیں, اس بیری کا فرش کیسا ہوگا. اللہ تبارک تعالی نے شاید پر رسول عمر میں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, آگ اور فرش آگ, یہ ہے بیرنگ کا منظر. چھت بھی آگ کی ہے اور فرش بھی آگ ہے, تو کمرہ ہے اور تنگ ہے. روح اس کا جو اس کی جو سیلنگ ہے وہ بھی آگ کی, اور فرش فلور وہ بھی آگ کا. اچھا جب جاتے ہیں کمرے میں تو کچھ اوڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, کچھ بچھانے کے لیے دیا جاتا ہے, جی ہاں دیا جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, غاشیہ مانے چادر اور مہاد مانے بسترا, بسترا آگ کا اور چادر بھی آگ کی. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, بسترا بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا, چادر بھی آگ کی. دے دیے گئے کھانے کے لیے غصہ, پینے کے لیے حمیم, وہ بھی گرم ہی ہے, گرم ہی ہے. اندر پہنچتے ہی آدمی باہر نکال دے, فقط طعام عام, جیسا کہ اللہ تبارک تعالی نے سورہ محمد کے اندر فرمایا اب پانی چاہیے, شاید گرمی ہے, پانی مانگیں گے, پانی دو پانی دو, چلائیں گے, ہاں پانی لا رہے ہیں فرشتے, لے پی. وسقوا ماء حمیما فقط طعام, پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ انتہائی گرم گرم ہوگا, ماء حمیما انتہائی گرم پانی ہوگا, اور جیسے ہی پیٹ کے اندر پہنچے گا فقط طعام آہم, اتنیوں کو پیک کر کے باہر نکال دے گا. جو پانی سیلنگ آگ کی, فرش آگ کا, بچھونا آگ کا, غاشیہ چادر آگ کی, بیرنگ پورا آگ کا, اور ہوا کا تو وہاں گزر ہی نہیں ہے. اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے اندر چلا جائے, اگر موت ہو تو فوراً مر جائے, لیکن وہاں تو موت بھی آنے والی نہیں ہے, لا یموت فیہا ولا یحیٰ, موت نہیں آنے والی ہے. یہ تو اس کی خوفناکی کا ایک منظر ہے, اس کے علاوہ اور کچھ عذاب بھی ہے کیا؟ جی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, لوہے کے بڑے بڑے آلات ہیں ٹارچر کرنے کے لیے, مقمع, مارے تو آدمی خلاص ہو جائے, مارے تو آدمی ریزہ ریزہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں مقمع, تما تما کر دینے والا, ایسے ایسے پرز ہوں گے, ٹارچر کے ایسے ایسے آلات ہوں گے کہ دنیا نے ٹارچر کے وہ آلات دیکھے نہیں اور ٹارچر کا وہ طریقہ نہیں دیکھا. کس طریقے سے فرشتے ماریں گے اور جتنے بھی یہاں فرشتے مقرر ہیں عذاب دینے پر, اسی کے اندر رحم ناک کی کوئی چیز نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ تعالی نے منع کیا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. رحم کا جذبہ ہے نہیں. جتنے بھی فرشتے مقرر ہیں, ارے وہ فرشتہ جو جہنم کے اوپر ان چیف ہے, وہ جو جہنم کا داروغہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ملاقات کی, ہر ایک شخص جو ملا مسکرا کر ملا, مگر یہ آدمی اس کے چہرے کے اوپر, اس فرشتے کے چہرے کے اوپر کرختگی اور سختی اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا. حضرت جبرائیل نے بتایا, یہ جب سے پیدا ہوا ہے, اللہ نے جب سے اس کو بنایا ہے, اس کے ہونٹوں کے اوپر ہنسی نہیں آئی ہے, یہ داروغہ جہنم مالک ہیں. تو ایک تو ٹارچر کے آلات ہوں گے جس کو سورہ حج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, پر مقام روبن حکیم, اور سانپ دیکھے, سانپ اور بچھو, یہاں کے سانپ کو دیکھ کر کے آپ کو گھبرا جاتا ہے, بچھوؤں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتا ہے, یہ سانپ وہ چھوٹے ہیں, یہ بچھو وہ چھوٹے ہیں, وہاں کے سانپ اور بچھو کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ذرا ایک حدیث پر, حدیث کو اسی طرح وان دخراجن قال موسى في حديثه قال سند اسی ان دخراجن قال موسى في حديثه قال سمعت عبد الله بن الحارث بن الحارث ابن جزء الزبيني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسو إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا وإن في النار أقارب كأمثال البغال المؤكفة تلسو إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة رواه أحمد في مسنده. حضرت إمام أحمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو اس مسند میں بیان کرتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں بہت بڑے بڑے سانپ ہیں. یہ کون سے سانپ ہیں جو آگ میں رہتے ہیں؟ یہاں کے سانپ جھاڑیوں میں رہتے ہیں, ٹھنڈی جگہوں پر رہتے ہیں, بار بار سانپ پانی میں رہتے ہیں, ٹھنڈی جگہوں میں رہتے ہیں, سانپ گرم جگہوں میں نہیں رہتا اور آگ سے بھاگتا ہے. لیکن یہ کون سے سانپ ہیں جو آگ میں پلتے ہیں؟ آگ میں پلنے والوں کو, آگ میں پلنے والے سانپوں کے بارے میں ذرا تصور کیجیے, جنہیں آگ میں پالا گیا ہو, کتنے خطرناک ہوں گے. ان فی النار حیات, جہنم کے اندر خصوصی سانپ ہیں, حیات معنی سانپ, محیات جہنم کے اندر بڑے بڑے سانپ, کتنے بڑے بڑے, امثال اعناق البخت, جسے بختی اونٹ ہوتا ہے اس کی گردن, اور بختی اونٹ اتنا بڑا, اس کی گردن اتنی بڑی, اتنے بڑے بڑے بچھو, اور ایک ٹک اگر مارتے تن سوڑے کا ہوں اللہ ساتا, اگر ایک ٹک مارتے تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر ہوتا رہے. اور یہ تو سانپ کا معاملہ ہوا, اتنے بڑے اتنے زہریلے. وَإِنَّ فِي النَّارِ أَقَارِبُ اسکوپینز, بچھو اتنے بڑے بڑے, کَأَمْثَالِ الْبِغَالِ الْمُؤَكَّفَةِ جیسے خچر, موقفہ میں جس کو پالان رکھا گیا ہو, موقفہ اوزی علی المکاف, اس کے اوپر پالان رکھ دیا گیا ہو, تو پالان رکھتے ہوئے گدھوں کے برابر, خچروں کے برابر یہ بچھو ہوں گے, اور اگر ایک مرتبہ کاٹے تو 40 سال تک آدمی تڑپتا رہے. تو گویا سانپ بھی ہے وہاں آگ میں پلنے والے, بچھو بھی ہے آگ میں پلنے والے, ٹارچر کے آلات لوہے کے, مقام ابن حکیم آئے لوہا, اس کے آلات بتائیے, لوہے کو اگر گرم کر دیا جائے تو وہ تو خود آگ بن جاتا ہے. گویا مرکزی عذاب جہنم کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عباد الرحمن کی ایک صفت بہت پیاری صفت ہے, اور وہ رات کے اندر اس صفت کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللہ کے رحمان کے بندوں کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا, اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے, مجھے اس سے بحث نہیں کرنا. سلام علیکم کہنا نہیں ہے بلکہ سلام کا مطلب ہے اوائڈ کر دیا جائے گا, اور کہتے ہیں جاہل آدمی ہے, یہ بحث کے قابل نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے جب مخاطب ہو ہوتا تو کہتے بھائی ہم تم سے بات نہیں کرتے. اور تیسری صفت والذین یبیتون لربهم سجدوا وقیاما, رات گزرتی ہے سجدے میں اور قیام میں, اور ایک دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم سے عذاب کو موڑ دے. اس کا مطلب ہر آدمی کی طرف عذاب آ رہا ہے, رخ موڑنے کا کیا مطلب, عذاب آ رہا ہے سامنے سے. اب وہ کہہ رہے کہ اللہ یہ جو عذاب آ رہا ہے ہماری طرف اس کا رخ موڑ دے. والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے موڑ دے. تو رات کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگی جائے. اگر حقیقت وہی آدمی کامیاب ہوا جو جہنم سے بچ گیا, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز من حياة الدنيا الا متاع الغرور, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا, حقیقت وہی کامیاب ہوا. دنیا دنیا کا کیا ہے, تو متاع غرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. اور رمضان شریف سے بھی جہنم کا بڑا گہرا تعلق ہے. جنت کے تو تعلق کا دروازے کھول دیے گئے, اور جہنم کے کیا تعلق ہے, دروازے بند کر دیے گئے. یہ تعلق رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے, جنت کا تعلق دروازے کھول دیے گئے, کھلے ہوئے دروازے, اور جہنم سے اس کا تعلق یہ ہے کہ دروازے بند کر دیے گئے. سے ایک گہرا تعلق ہے. تو رمضان سے تقویٰ آپ حاصل کیجئے, اور تقوی اگر آپ کو حاصل ہو گیا تو در حقیقت آپ کی جگہ جہنم نہیں, آپ کی جگہ جنت. بچیں کیسے, اعمال تو کریں لیکن سب سے اکھڑا ہوا نمایاں عمل اللہ کی راہ میں سلیم کریم. اور اس کے بعد ایک حدیث, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جو لوگ سونا اور چاندی سہت سہت کر رکھتے ہیں, سال گزر جاتا ہے, سونے پر 7.5 تولہ سونے پر زکات نہیں نکالتے, 52.5 تولہ چاندی کے اوپر زکات نہیں نکالتے, روپیوں کے اوپر زکات نہیں نکالتے, تو ایسے لوگوں کو جو سہت سہت کے پیسہ رکھے ہوئے ہیں, بچا بچا کر رکھے ہوئے ہیں, ان کو خبردار ہونا چاہیے, خبردار ہو جانا چاہیے کہ جہنم ان کی منتظر ہے. فبشروں میں عذاب علیم, اور جہنم کے اندر وہ جو دردناک عذاب بتایا گیا اس دردناک عذاب کے اندر جانے کے لیے تیار ہے. جس دن ان کی پیٹھوں کو ان کے پہیوں کو اسی پیسوں سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے جس کو جمع کر رہے تھے, آج اس کا مزہ چکھو. لہذا عام طور پر جب سال پورا ہو جائے تو فوراً زکات نکال دینی چاہیے. عام طور پر لوگ رمضان کے اندر نکالتے ہیں. رمضان میں نکالنا اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ ثواب ایسا کچھ نہیں ہے. رمضان سے پہلے بھی جیسے ہی سال پورا ہو جائے نکال دیجیے. اگر آپ رمضان میں ذہن بنا کر نکالتے ہیں تو رمضان میں آگے بڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکات کے علاوہ صدقات و خیرات اتنا کرتے تھے کہ آپ چلتی ہوئی ہوا کی طرح ہو جاتے ہیں. تو جہنم سے خرچ کرنے کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. ذرا ایک حدیث پاک اور دیکھ لیتے ہیں. حضرت علی بن حاتم سے وعن علی بن حاتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه 3 مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. رواه مسلم في كتاب الزكاة. امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو کتاب الزکاة کے اندر لاتے ہیں, اور راوی حضرت علی بن حاتم ہے. حضرت علی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا, انہ ذکر النار, جہنم کا تذکرہ فرمایا آپ نے, اور آپ نے اس سے پناہ مانگی. فتعوذ منها, جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے جہنم سے پناہ مانگی. واشاح بوجهه 3 مرات 3 مرتبہ آپ نے اپنا چہرہ پھیرا اور آپ نے فرمایا اتقوا النار, جہنم کی آگ سے بچو. ولو بشق تمرۃ, اگر جب حضور کی ایک پھانک دے کر کے, حضور کے دو حصے, ایک حصہ ہی اللہ کی راہ میں دے کر کے اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو بچو. فَإِلَّمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, آدمی اتنا گرا پڑا ہو کہ اللہ کی راہ میں اگر آدھی پھانک حضور نہیں خرچ کر سکتا تو کم سے کم کسی سے بولے تو اچھی بات بولے. تو یہاں بتایا گیا کہ جہنم کی آگ سے بچنا ہو تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو, اگر حضور کی ایک پھانک دے کر ہی جہنم کی آگ سے اگر بچنا چاہتے تو بچو. اس کا مطلب جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے سے ہچکچاتا نہیں. بڑا اچھا موقع ہے رمضان کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کو صاحب نصاب بنایا فوراً وہ اپنی زکات نکال دے, اور زکات کے علاوہ صدقہ تو خیرات کے بھی میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. زکات پوری کی پوری نکالیں, زکات پوری نکالنے کے بعد صدقہ تو خیرات کے بھی میدان میں مسابقت کریں, ریس کریں. جہنم کا ایک منظر تھا. اس حدیث کے اوپر اس بیان کا اختتام راوی حضرت ابن عباس نے روایت اس طرح, اور امام مسلم رحمہ اللہ اس کو کتاب الذکر کے اندر لاتے, کتاب التوبہ کے اندر لاتے, لہٰذا اس روایت کے اوپر بیان کا اختتام حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنہ فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه مسلم في كتاب الذكر. حضرت امام مسلم سے جس کو کتاب الذکر ملا ہے راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا, غالبا یہ معراج کا واقعہ ہے, اطلعت فی الجنہ میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو مجھے منظر دکھایا گیا کہ اس میں زیادہ تعداد غریب لوگوں کی, فرأيت أكثر أهلها الفقراء غریب لوگ, جنت غریبوں سے بھری پڑی ہے غریب لوگ, اور جب میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا وطلعت فی النار جہنم میں جھانک کر کے دیکھا فرأيت أكثر أهلها النساء پوری کی پوری جہنم عورتوں سے بھری پڑی ہے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ جو اپنے گہنے ہیں ذرا گہنوں کے اندر سے کچھ مال ذرا کھینچیں نکالیں, اس لیے کہ یہ مال کی بڑی حریص ہوتی ہے, زیورات کی بڑی حریص ہوتی ہیں, جہنم ان سے پٹی پڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر میں نے جھانک کر کے دیکھا تو پوری جہنم عورتوں سے آگے پڑی ہے. غالباً یہ نیکیاں بھی کم کرتی ہیں, چغل خوری بہت کرتی ہیں, کہ عادتیں لگائی بجائی کی بہت ہوتی ہیں, دنیا کی جو اخلاقی خرابیاں کے اندر تو آئی, دوسرے یہ مال سے بڑی محبت کرنے والی, زیورات پر ساتھ گزر جائے مگر زیورات میں زکات نکالنے کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے. لہٰذا ماں اور بہنوں کے پاس اگر یہ آواز پہنچ رہی ہو یقیناً پہنچ رہی ہوگی, لہٰذا جلدی سے جلدی اپنے چاندیوں میں سے سونوں میں سے ذرا زکات نکالیں اور صدقات کے میدان میں بھی آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل اور اچھی سمجھ تو